มันมีความทุกข์ทุ่มฝังมีสองทางเลือกตอนนั้นล่ะไม่ร่ำไรคร่ำครวญทุบอกชกตัวคลั่งเพลอหรือไม่ก็แสวงหาสิแสวงหาว่าใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครน้อใครน้อหาแล้วเนี่ยมันจะเจอยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการนำความรู้นำปัญญาที่ได้บอกสอนเอาไว้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแบ่งปันเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตธรรมะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันจุดไหนถ้าไม่มีธรรมะชีวิตเราเนี่ยมันจะยุ่งมันจะหนักมันจะมืดมนคือไม่เห็นทางไปไม่ไหวมันหนักแล้วก็รู้สึกเป็นภาระไปต่อไม่ได้นั่นเพราะว่าไม่มีธรรมะไงเราจะนำธรรมะสอดแทรกเข้าไปเพื่อที่ใช่มันเกิดความเบาเกิดความสว่างเกิดเห็นหนทางในการที่จะดำเนินชีวิตของเราไปได้เดี๋ยววันนี้เริ่มด้วยเคสของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งที่ท่านผู้ฟังท่านนี้ได้ป่วยหนักมากเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อปีก่อนนู้นท่านนี้ก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดมะเร็งเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันเป็นเนื้อร้ายถูกไหมแล้วมันก็กินเนื้อดีแล้วก็เกิดที่ปอดเนี่ยมันรวดเร็วมากตรวจพบในเดือนมีนาคมแล้วก็เสียชีวิตในเดือนกรกฎาคมเลยหมอก็บอกว่าเนี่ยคุณอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะเนี่ยในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ท่านผู้ฟังคนที่ถ้าไม่มีธรรมานี่นะจะต้องแบบร่ำให้คร่ำครวญมีปัญหานั่นนี่หาทางรักษาจิตใจภาวะพะวงแต่ว่าท่านนี้พอหลังจากทราบข่าวเนี่ยคนที่ร่ำไห้คร่ำครวญเนี่ยกลับเป็นญาติพี่น้องเอ้าคนป่วยนี่ไม่ได้จะมีความทุกข์ใจคือสังเกตดูจากอาการข้างนอกนะมากเท่ากับคนที่ไม่ได้ป่วยด้วยซ้ำอันนี้ต้องการเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าการป่วยมันมีสองอย่างคือป่วยกายกับป่วยใจป่วยกายบางคนอาจจะไม่ป่วยเลยโอ้ยแต่ถ้าไม่ป่วยใจเนี่ยมันหายยากมากบางคนป่วยกายอยู่แต่ใจเขาไม่ป่วยอย่างเคสนี้เป็นต้นการที่จะมาร่ำให้คร่ำครวญนึกเสียอกเสียใจไม่มีมีพลังจิตพลังใจเข้มแข็งมากยังมาคอยบอกสอนลูกหลานเลยว่าเรื่องนี้มันก็ธรรมดาคนเราก็จะต้องตายลูกหลานนี่ก็ยังทำใจไม่ได้มีการร่ำไห้กันกลวนไปทีนี้ธรรมะอะไรที่บุคคลท่านนี้ท่านมีตอนนี้ท่านจากเราไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ามีธรรมะอะไรที่ทำให้ยังมีความผาสุกได้แม้เมื่อมีความตายมาจ่ออยู่ตรงหน้าคือเรื่องนี้เราอ่านเราศึกษาทำความเข้าใจในตำรับตำราเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่แล้วเขาก็มีการทำรีเสิร์ชอะไรต่างๆนั่นนี่ในทางวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำแต่พอถึงโดนเข้ากับตัวจริงๆเนี่ยคุณจะทำได้ไหมเราคิดว่าเฉียดๆนะเฉียดๆเฉียดๆเนี่ยหมายถึงเรายังไม่ตายหรอกแต่ว่าคนที่เรารักเนี่ยก็ไกลจะจากเราไปโอ้ยคุณจะทำใจได้ไหมโอ้ยเลยซะตัวฉันเองเนี่ยมะเร็งมันกินปอดอยู่อย่างเงี้ยกินตับด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีโควิดอีกต่างหากนี่ในขณะที่มันกำลังกินปอดกินตับเราอยู่เนี่ยเราจะทำใจอย่างไรให้มีความผาสุกอยู่ได้นี่คือสำคัญทำยังไงท่านวันนี้ก็ตั้งสติเอาไว้โดยมีการฟังเทศอย่างสม่ำเสมอฟังธรรมะรับอรุณด้วย ฟังพระสูตรอะไรต่างๆด้วยฟังเนี่ยให้จิตใจเนี่ยมันจดจ่อตั้งสติไว้นี่เป็นธรรมานุสติใช่ไหมถ้าไม่อีกท่านฟังว่าทุกเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนการหายใจเนี่ยมันหายใจไม่สะดวกคนที่เป็นมะเร็งปอดหรืออย่างคนที่เป็นโควิดท่านฟังอาจจะได้เคยได้ยินได้ฟังว่ามันจะเหมือนเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าปอดเนี่ยมันฟอกอากาศไม่ได้ออกซิเจนเนี่ยมันไม่ทันที่จะเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะใช้งานเหมือนอาการคนจมน้ำเหมือนอาการคนน้ำท่วมปอดเหมือนอาการคนที่ออกกำลังกายมากๆหายใจไม่ทันนี่เหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเจ็บข้างในปอดด้วยถ้ามีทุกขเวทนาขนาดนี้ทำยังไงวิธีการดูฟังก็มีอยู่สองวิธีคือไม่ใช่ว่าทางการแพทย์ว่างั้นให้ยาแก้ปวดฉีดมอร์ฟีนหรืออะไรต่างๆซึ่งท่านนี้ก็ปฏิเสธการที่จะรักษาด้วยวิธีการต่างๆเหล่านั้นเรารู้ว่าฉีดไปมันก็จะมึนแล้วก็จะหลับสติสัมปชัญญะก็จะไม่เต็มที่ก็เลยเลือกที่จะไม่รับการรักษาแบบนั้นจะไม่ใช้ CPR ไม่ใช้ยาช่วยอะไรต่างๆใดๆทั้งสิ้นทีนี้พอเจ็บมากแล้ววิธีการก็มีอยู่สองอย่างท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ถ้ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นคือจะใช้สุขาปฏิปทาหรือว่าทุกขาปฏิปทาก็ได้สุขาปฏิปทาก็คือการให้หลบจากความเจ็บให้เข้าสมาธิไปคือถ้าเราเข้าสมาธิจิตมันก็จะไม่ไปจดจ่ออยู่กับตรงที่เจ็บนั้นแต่มาอยู่กับสมาธิความเจ็บนั้นก็จะแยกไปส่วนหนึ่งเป็นทางกายแต่จิตใจนั้นก็แยกมาส่วนหนึ่งอยู่ในสมาธิมีความสงบเอาไว้นี่คือวิธีที่1หรือในวิธีที่2ก็คือให้พิจารณาลงไปตรงที่เจ็บนั่นแหละว่าไหนคือตัวเราตัวเราอยู่ตรงไหนความเจ็บนี่มันเป็นอะไรมันมีอะไรเกิดเอาถ้ามันต้องอาศัยอะไรเกิดแสดงว่ามันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงตัวตนของมันมีไหมมันอยู่ตรงไหนมันก็เป็นแค่สารเคมีที่อยู่ในร่างกายของเราเอาแล้วตัวเรามันอยู่ตรงไหนเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปเนี่ยมันจะหาไม่เห็นจะไม่มีความเป็นตัวตนเพราะว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารยึดถือไม่ได้ยึดถือไม่ได้ก็ปล่อยวางตัวนั่นเองพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าเห็นทุกข์ก็เลยทุกขาปฏิปทาเห็นทุกตามความเป็นจริงแล้วก็ละได้วางได้จิตใจเนี่ยไม่ได้ขึ้นลงไปตามทุกขเวทนาวันไหนเจ็บมากหน่อยก็จะบ่นวันไหนเจ็บน้อยหน่อยก็จะสบายไม่เป็นแต่ว่าจิตใจนั้นแยกกันจากกายได้ท่านผู้นี้ก็ใช้วิธีนี้แหละวิธีในการที่เห็นความไม่เที่ยงของทุกขเวทนานั้นทุกขเวทนาทุกฝังไม่ใช่ของเรานะแต่เราจะคิดว่าโอ๊ยเนี่ยฉันมีทุกข์ฉันมีทุกข์มันเจ็บในกายปวดในปอดเจ็บขาปวดหลังปวดหัวบ้างนี่ถ้าเราเห็นว่าเวทนานั้นอยู่ในตัวเราเวทนานั้นอยู่ในเราเราอยู่ในเวทนานั้นเป็นของเราคุณไม่มีทางที่จะละปล่อยวางสิ่งนั้นได้เลยแต่ต้องเห็นมันด้วยความเป็นของไม่เที่ยงปฏิปทาตรงนี้ทุกฝังเขาเรียกว่าเป็นวิธีการหรือการพิจารณาชนิดที่เป็นที่สบายต่อการบรรลุนิพพานคือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่วันนี้ก็พิจารณาข้อความตรงนี้ในวันก่อนที่จะจากไปเธอก็ได้ฟังเทศน์เรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังฟังเทศน์เรื่องการเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในสิ่งต่างๆฟังแล้วเนี่ยก็ไม่ทุรนทุรายจิตใจก็มีความสบายแล้วก็จากไปอย่างสงบในความที่คนเราเจอทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีโรคภัยไข้เจ็บความตายที่จะมาเฉพาะหน้าแล้วยังมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวในการที่จะเผชิญหน้าต่อความตายนั้นต่อความเจ็บนั้นมีธรรมะแน่นอนท่านผู้ฟังคนที่มีจิตใจแบบนี้ตัวเราเองเราย้อนมาดูสิว่าถ้าตัวเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นั้นน่ะ ที่เราจะทำได้ไหมเราจะทำจิตใจอย่างไรตัวอย่างนี้ท่านฟังให้เห็นถึงความที่ว่าสามารถมีความผาสุกได้แม้ในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายคือดูเหมือนเลวร้ายเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บทุกเวทนานั่นนี่สิ่งที่ไม่น่าพอใจต่างๆแต่จิตใจเรารักษาให้สบายได้ไงไปตามทางนี้ทางนี้คือทางมรรคแปดประเด็นตรงนี้ก็คือว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเราจะทำจิตอย่างนี้ได้ไหมถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยเราจะยังมีความผาสุกแบบนี้ได้หรือไม่อะไรที่เราต้องทำตอนนี้เพื่อที่ว่าเวลานั้นมาถึงเราก็จะไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังตัวอย่างของท่านผู้นี้ท่านก็ได้ฝึกธรรมมาเป็นเวลานานมีการฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องจนมาในวาระสุดท้ายได้พบว่าเป็นโรคมะเร็งปอดก็สามารถใช้ความรู้สภาวะจิตหลักข้อธรรมต่างๆที่ได้ศึกษาทำปฏิบัติมาเอามาใช้ได้ทันท่วงทีส่วนคนรอบข้างนี่ก็ยังแบบมีความประหลาดใจว่าโอ้ทำไมคุณป้านี่มีกำลังใจสูงมากแล้วก็ยังไม่ตื่นเต้นตกใจกายตอนสภาวะที่จะจากไปนั้นก็ไม่ทุรนทุรายทั้งนั้นที่บอกก็มีทุกขเวทนามากมีความกล้าหาญมากทุกฝังมีความเข้มแข็งมากคนเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแก่หรือว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ถ้ามีธรรมะเนี่ยจิตใจมีความห้าวหาญมีความเข้มแข็งไม่หวาดกลัวไม่เป็นโรคทางจิตจะเป็นประสาทอยู่แล้วคนเราเนี่ยแต่ว่ามันกลัวมากๆเราจะมีวิธีการอย่างไรท่านผู้ฟังที่ว่าจะคลายความกลัวคลายความกังวลในสถานการณ์ที่เป็นหน้าสิวหน้าขวานเช่นโรคระบาด ที่มีความร้ายแรงหรือยังความขัดสนในเรื่องของความเป็นอยู่อีกต่างๆเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเราจะมาเปิดประเด็นในข้อนี้แหละคือว่าในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดเกิดความเจ็บไข้ขึ้นจิตใจเราควรจะตั้งไว้อย่างไรมีการพิจารณาอย่างไรแล้วถ้ามันไปมากๆจนกระทั่งว่ามันถึงตัวเราแล้วเราควรจะตั้งจิตแบบไหนธรรมะข้อใดที่เราควรจะนำมาศึกษาทำความเข้าใจให้มากเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงเป็นผู้สอนที่เลิศที่สุดโยวัฏฏังปวโรมนุกเจสุสักยะมุนีภควากตกิจโจปาระคะโตภละวีริยะสมังคีตังสุกตังสระนัตถะมุเปหิมาในคุตกทิงกายวิมานวัตถุแปลว่าบรรดาผู้กล่าวสอนในหมู่มนุษย์ผู้ใดเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นพระสักยมุนีจำแนกพระธรรมสำเร็จกิจที่จะต้องทำแล้วถึงฝั่งพระนิพพานปรั่งพร้อมด้วยพละและวิริยะเธอจงถึงผู้นั้นผู้เป็นพระสุคตเพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้คือชัตตมานพชาวเสตัปยนครไปเรียนวิชาที่อุกตนครจบแล้วเขากลับมาบ้านเดิมเพื่อจะนำเงินไปบูชาครูพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเขาจะถูกกลุ่มโจรฆ่าตายทรงต้องการให้เขาถึงพระรัตนตรัยและศีล5เมื่อตายแล้วจะได้เกิดเป็นเทพบุตรในชั้นดาวดึงส์แล้วกลับมาฟังธรรมจะตรัสรู้ธรรมพระองค์จึงเสด็จไปรอเขาระหว่างทางและเทศนาภาษิตทั้งหลายรวมทั้งภาษิตนี้จากนั้นไม่นานเขาก็ถูกโจรฆ่าชิงทรัพย์เกิดเป็นเทพบุตรกลับมาทูลความเป็นมาและสรรเสริญองค์พระศาสดาเทพบุตรเมื่อฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล มีอยู่สมัยหนึ่งท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าไปที่โรงพยาบาลพระป่วยสมัยนี้ก็เรียกว่าโรงพยาบาลสงฆ์ไปถึงแล้วเนี่ยโอ้พระที่ป่วยนี่นอนกันเต็มเลยพอภิกษุทั้งหลายเห็นว่าพระพุทธเจ้ามาองค์ที่ลุกขึ้นได้ก็ลุกที่ลุกไม่ได้ก็พนมมือขึ้นท่านให้โอวาทไว้ในที่นั้นอยู่ห้าข้อด้วยกันท่านยังอยู่กับสมการชีวิตในรายการธรรมาราบรุณช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นเวลาที่เราเจ็บป่วยไข้คือจะไล่กันไปตั้งแต่ว่ายังไม่ป่วยป่วยแล้วนิดๆหน่อยๆจนกระทั่งถึงว่าป่วยหนักสำคัญว่าโอ้ฉันจะรอดหรือฉันจะไม่รอดกันแน่เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังมันมีโรคระบาดที่ร้ายแรงเขาเรียกว่าโควิด-19 เป็นเดลต้าอัลฟาโอ้ยท่านผู้ฟังเอ้ยถ้ามันไปถึงโอเมก้าหรือว่าซิกมาเนี่ยมันไม่แอร์บอนไปแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าถ้ามันจะเป็นโควิด-25 เป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นไปอีกเนี่ยมีแต่ที่จะร้ายแรงมากยิ่งขึ้นประเด็นคือบางคนนี่ยังไม่เป็นเลยนะโอ้ยแต่ว่ากลัวมากย่านมากจนกระทั่งแบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยโรคกายยังไม่เป็นแต่ว่าโรคใจนี่เป็นไปก่อนแล้วพระเจ้าจึงอยากจะใช้ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยทุกฝังอธิบายถึงขั้นตอนว่าในการทำจิตของเรานั้นควรจะจัดการจิตของเราอย่างไรในลักษณะทางกายที่เป็นไปใน3 stage stage แรกก็คือถ้ายังไม่ป่วยจิตใจเราควรจะจัดการอย่างไร stage ที่2ที่ว่าถ้าป่วยแล้วยังไม่หนักเบาๆเนี่ยจิตใจเราควรจะคิดเรื่องไหนพิจารณายังไงแล้วถ้าพบว่ามันป่วยหนักมากแล้วควรจะตั้งจิตของเราอีกรูปแบบหนึ่งนั้นอย่างไรเอาขั้นตอนแรกทำฟังที่ว่ายังไม่ป่วยกายเลยเนี่ยนะยังไม่ติดเชื้อซึ่งก็กักตัวอยู่ที่บ้านดูข่าวมากเนี่ยบางทีมันเป็นโรคจิตก่อนแล้วโรคจิตโรคใจทำฟังมันเป็นขึ้นมาแล้วเป็นแล้วนี่มันคือตกใจกลัวโรคของจิตใจนี่ก็คือราคะโทสะโมหะนี่แหละกังวลใจนั่นนี่คิดไปอย่างนั้นอย่างนี้ป่วยกายไม่ป่วยแต่ว่าดันป่วยใจเครียดเครียดเสร็จแล้วโรคอื่นบางทีมันก็กำเริบได้ต้องไปหาหมอเดี๋ยวก็ต้องสัมผัสนั่นนี่เป็นอีกกลัวอีกกลัวอย่างมากในขั้นตอนแรกที่เรายังไม่ป่วยกายเนี่ยอย่าให้ป่วยใจทุกฝังอย่าให้ป่วยใจถ้าเคยเปรียบเทียบไว้ถึงนักรบอาชีพประเภทที่ว่าได้ยินข่าวว่าข้าศึกจะบุกมาเนี่ยหนีก่อนแล้วเอ้าก็ยังไม่ทันมาเลยเนี่ยยังไม่ทันรู้ว่าข้าศึกจะเป็นยังไงอะไรไงหนีก่อนแล้วเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้พูดไว้ในมโหสถชาดกทุกฟังมีเรื่องเปรียบเทียบตรงนี้เอาไว้อยู่ถัดมาอีกเอ้าแค่ยังไม่ทันเห็นกองทัพข้าศึกเห็นก็ว่ามีควันขึ้นจากการที่ทั้งพลช้างพลม้ายกมาเขาเรียกว่าเป็นควันเป็นฝุ่นผงคลีก็หนีก่อนแล้วยานก่อนแล้วกลัวแล้วยังไม่ทันจะเห็นตัวข้าศึกเลยนะนี่เปรียบเหมือนลักษณะนี้แหละมาแค่ว่าได้ยินเนี่ยคือเหมือนกับว่าเอ้ยเขามีข่าวว่าเชื้อไวรัสระบาดอยู่ที่อู่ฮั่นไปอิตาลีไปยุโรปว่ากลัวๆจะมาถึงประเทศไทยไม่น้ออันนี้คือแบบแค่ได้ยินข่าวบางคนก็กลัวหัวหดไปก่อนหรือในกรณีแบบนี้คือมาถึงประเทศไทยแล้วแพร่ระบาดอย่างมากแล้วเห็นผงคลีมาแล้วหรือว่าเพื่อนฉันนี่เป็นแล้วคนที่ตลาดเดียวกันที่เคยเดินผ่านนั้นก็เป็นแล้วตายด้วยโอ้โหรู้ข่าวแบบนี้อย่าเพิ่งกลัวท่านฟังอย่าเพิ่งกลัว ให้ตั้งสติไว้เราจะต้องมีจุดที่ทำให้เราเบาใจถ้าเราคิดถึงมันอยู่เรื่อยเราจะกังวลใจเราต้องมีที่ให้จิตของเราอยู่ท่านจึงพูดถึงที่ตั้งแห่งความเบาใจ4ประการเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลของเราเนี่ยแหละ4อย่างนี้เป็นสรณะเป็นที่ตั้งเรานึกถึงศีลของเราก็เป็นศีลานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติพุทธานุสติก็คือระลึกถึงพระพุทธเจ้าความดีความงามของท่านธัมมานุสติก็คือระลึกถึงหมวดธรรมต่างๆบางทีเอาหัวข้ออิทธิบาท4ฤทธิ์10อย่างนี้เป็นยังไงมีอะไรบ้างเอาแจกแจงดูฟังดูทำความเข้าใจหรือไม่เรานึกถึงคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้คนที่เขาไม่กลัวมีสติสัมปชัญญะมีไหมนั่นก็เป็นสังฆานุสติหรือจะนึกถึงครูบาอาจารย์ก็ได้พระเจ้าพระสงฆ์นั่นก็เป็นสังฆานุสติหรือว่านึกถึงความดีที่เราเคยมีผ่านธรรมมาไม่ว่าจะเว้นจากการฆ่าสัตว์ช่วยเหลือสัตว์เก็บของคืนเจ้าของไม่ได้ทำร้ายประทุษร้ายใครนี่เป็นความดีของเรานะนึกถึงจุดเนี้ยเราจะมีความเบาใจได้อย่าเอาจิตของเราไปใส่ตรงจุดที่จะให้เกิดความหนักใจข่าวเนี่ยเราดูพอประมาณเพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์อย่าดูจนกระทั่งว่าเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงดูว่ามันเป็นยังไงแล้ววันหนึ่งสัก5นาที10นาทีเท่านั้นอัปเดตนิดหน่อยก็พอแล้วขั้นตอนการปฏิบัติตัวนี่เขาชี้แจงอะไรไว้อยู่อย่างดีอยู่แล้วประเด็นสำคัญตอนนี้ก็คือว่าพอเรามีที่ตั้งแห่งความเบาใจแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะรู้ฟังว่าถ้าเกิดเราเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างผาสุกได้อย่างไรธรรมะอะไรที่เราจะต้องมีตอนนี้สำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะซึ่งมันเป็นส่วนมากยังไม่เป็นเนี่ยส่วนน้อยเท่านั้นน่ะที่เป็นน่ะคุณอยากจะบอกว่าโอ้ยนี่คนที่เป็นอยู่เป็นหลายหมื่นโอ้ยคนไทยนี่มีต้องเป็นหลายล้านน้อยส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เป็นไอ้คนที่ยังไม่เป็นคุณให้ถึงความเบาใจใน4ข้อนี้ได้ไหมอย่าเป็นโรคทางใจอย่าเอาจิตเข้าไปใส่ในจุดที่มันจะกังวลแต่ไม่ใช่ว่าไม่รับรู้ดูข่าวสารไม่สนใจไม่ใช่แต่ให้มีสติให้มีความเบาใจอย่าเป็นเหมือนนักรบที่แค่ว่าได้ยินข่าวว่าข้าศึกจะมาก็หนีซะแล้วขวัญหนีดีฟอระทนระทดหดหู่จนตั้งจิตไว้ไม่อยู่ไม่อาจจะอยู่ได้พออยู่ไม่ได้จิตมันก็แตกไงซึ่งเป็นโรคทางจิตโรคทางใจโรคนั้นมันออกมามากๆ มันก็จะโผล่มาเป็นอาการทางกายด้วยทางวาจาด้วยทางกายก็ขโมยฆ่าทุบตีทางวาจาก็ด่าทอทำร้ายใส่ความปั้นเฟกนิวอันนี้คืออาศัยความกลัวที่เกิดขึ้นตรงนี้ทำกายกรรมวจีกรรมที่ไม่ดีต่อมาศีลมันก็ไม่มีเลยศีลไม่มีแล้วมันจะยิ่งหนักใจขึ้นไปอีกยิ่งไม่มีศีลานุสติฐานที่ตั้งแห่งความเบาใจก็ยิ่งหนักใจขึ้นหยุดผิดศีลตั้งสติให้ได้ด้วยความดีของเรามีอยู่เราจะต้องรู้อะไรเพื่อที่ว่าถึงเวลาที่เราป่วยจริงๆหนักจริงๆเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้สิ่งที่ต้องฝึกต้องรู้นั่นก็คือสติเราต้องยิ่งให้มีกำลังมากขึ้นสมาธินี่เราต้องเข้าให้ได้ง่ายตั้งอยู่ให้ได้นานเข้าเมื่อไรก็ได้ต้องฝึกให้มีความชำนาญในด้านสมาธิอย่างสูงข่าวเราก็ดูบ้างนะเวลาที่เหลือเนี่ยแทนที่จะเอาไปสนใจข่าวเอามาสนใจเกี่ยวกับว่าต้องรู้อะไรที่เมื่อเวลาป่วยหนักแล้วจึงจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ถ้าฟังให้ฟังธรรมารับรุณเนี่ยวันละก็ชั่วโมงเดียวดูข่าวบางคนน่ะดูกันทั้งวันน่ะขณะว่ากินข้าวนี่ยังเปิดไปด้วยเอ้าเข้าห้องน้ำนี่ยังต ามต่อไปฟังอีกโถจะฟังธรรมะได้ป่านี้นี่มันดีมากนะอกสลับเวลากันบ้างฟังข่าวชั่วโมงเดียวพอที่เหลือนี่จัดไปเปิดธรรมะเปิดเทศฟังพระสูตรครูบาอาจารย์ไหนหามาฟังนี่นะจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความอยู่ผาสุกได้โอ้ยแต่ถ้าฟังเทศเบื่อออกกำลังกายก็ได้เอ้าอยู่บ้านออกกำลังกายอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านอยู่บ้านทำกิจอื่นๆที่มันจะแบบไม่ได้ต้องไปจดจ่อในเรื่องที่เราจะให้เกิดความกังวลใจอย่างเดียวแต่ว่าทำสิ่งที่จะให้เกิดความเบาใจรู้ความรู้ที่ถ้าเมื่อรู้แล้วเมื่อป่วยจริงแล้วจะยังเป็นผู้ที่มีความผาสุกอยู่ได้สามารถฝึกได้ทำได้ทุกฝั่งนี่คือสำหรับคนที่ยังไม่ป่วยกายทำแบบนี้แล้วจะไม่ป่วยใจด้วยทีนี้ถัดมาในสเตจที่2ในวาระที่2ก็คือถ้าตรวจเจอแล้วโอ้คุณไป rapid test โอ้ล้วงเข้าไปในจมูกแสบจมูกแล้วทีหนึ่งเห็นผลออกมาอ้าวเป็นบวกตรวจพบเชื้อเขาจับคุณไปทันทีเลยจับที่ข้อมือนี่แหละถ้าขัดขืนเขาก็จับอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวไปเก็บกระเป๋าก่อนไม่ได้เข้าห้องเลยจะไปขึ้นรถมันยิ่งตกใจอีกทำใจเย็นๆดำฝังถ้าเราตรวจเจอแล้วเนี่ยเราจะต้องทำเช่นอย่างไรในข้อแรกท่านได้กล่าวถึงไว้ว่าถ้าคนเจ็บป่วยเล็กน้อยจะมาหาเป็นข้ออ้างว่าโอ้เนี่ยฉันเป็นโควิดแล้วเนี่ยต้องรีบนอนพักจะเอาเวลามาฟังเทศปฏิบัติธรรมไม่ได้ไม่ใช่นะยิ่งถ้าป่วยเล็กน้อยเนี่ยยิ่งจะต้องคิดเลยว่าเฮ้ยถ้ามันป่วยหนักขึ้นไปมากกว่านี้เนี่ยเราจะทำยังไงตอนนี้เราต้องรีบที่จะรู้ความรู้ที่เมื่อท่านหนักไปกว่านี้หรือตายแล้วจะต้องเป็นผู้ที่ให้อยู่ผาสุกให้ได้อย่าเอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยแบบนี้มาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทำไม่ปฏิบัติแต่ควรใช้เป็นเหตุเป็นเงื่อนไขที่เราต้องยิ่งปฏิบัติเพิ่มขึ้นยิ่งต้องอยู่คนเดียวยิ่งจะต้องคอยระวังรักษากายด้วยรักษาจิตด้วยเป็นอย่างดีอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่รักษาจิตเอาแต่รักษากายหมอเนี่ยทุกฝั่งก็แค่ดูแลทางด้านกายให้เราได้ทางด้านจิตเนี่ยเราต้องดูแลรักษาของตัวเราเองต่อให้จิตแพทย์จะมาพูดคุยด้วยนะทุกฝั่งมันก็อยู่ในจิตของเราอะคือเขาจะไม่ได้ว่ามามีไขควงมาหมุนจูนตรงที่ไรฟันหรือว่ารูหูแล้วคุณก็จะคิดดีได้มันไม่มีระหว่างเราต้องตั้งจิตของเราเองพอเรารู้ชัดถึงสถานการณ์แล้วว่าควรใช้เวลานี้ยิ่งต้องรักษาจิตของเราทันทีอาการระหว่างมันจะมีอาการที่มีมาเนี่ยให้เราเข้าใจได้เลยว่าอันนี้เป็นทุกขเวทนารวมกันเอาไว้อาจจะไม่มากน้อยๆก็จะป่วยเล็กน้อยไงก็มีอาการน้อยๆไอ้อาการน้อยๆที่มีเนี่ยเราให้เห็นชัดเจนก่อนว่าทุกขเวทนากับอกุศลธรรมเนี่ยเป็นคนละอย่างกันอกุศลธรรมไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาไม่เหมือนกันกับอกุศลธรรมเอาแล้วสุขเวทนาล่ะสุขเวทนาก็ไม่ใช่กุศลธรรมกุศลธรรมก็ไม่เหมือนกันกับสุขเวทนาหมายความว่าไงกุศลอกุศลเนี่ยทุกฝั่งมันชัดเจนอยู่แล้วว่าจิตของคุณเศร้าหมองหรือคุณดีงามถ้าบอกว่ามีสุขเวทนาแล้วแบบเกิดเย่อหยิ่งจองหองเหลอเพลินหลงตัวเองยินดีพอใจกำหนัดไอ้ความยินดีพอใจกำหนัดเย่อหยิ่งจองหองหลงตัวเองพวกเนี้ยถามท่านผู้ฟังนะว่ามันเป็นกุศลหรือมันเป็นอกุศลกันแน่โธ่ใครๆก็ตอบได้แต่ฟังวินยูชนผู้รู้ดีกว่าเขาว่าไงท่านบอกว่านี่มันเป็นอกุศลนะคือสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นตอนไหนเนี่ยตอนที่มีสุขเวทนานั่นแหละสุขเวทนาแล้วเกิดอกุศลได้ ช่ท่านผู้ฟังใช่สุขเวทนาไม่ใช่กุศลแต่ไม่ใช่ว่ามีสุขเวทนาแล้วกุศลธรรมจะเกิดไม่ได้ถ้าคุณมีสุขเวทนาแล้วคุณเกิดเห็นความไม่เที่ยงในสุขเวทนานั้นมีการแบ่งปันให้ทานมีการมักน้อยสันโดษมักน้อยนี่คือไม่ได้จะให้คนอื่นเข้ามารู้ว่าเราดียังไงความมักน้อยก็ตามการให้ทานก็ตามการเห็นความไม่เที่ยงก็ตามถามท่านผู้ฟังเนี่ยว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลตอบได้เลยมันเป็นกุศลมันเป็นสิ่งดีงามนั่นน่ะเกิดขึ้นตอนไหนเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่มีสุขเวทนาไงสุขเวทนาก็ไม่ใช่กุศลหรือก็ไม่ใช่อกุศลเพราะกุศลอกุศลมันไม่ได้จะหมายถึงมีสุขหรือมีทุกข์ไงทุกขเวทนาก็เหมือนกันหวังเกิดขุ่นครั่นเนื้อครั่นตัวอยากจะไปนั่นก็ไปไม่ได้ทุกข์ใจอยากจะกินนี่ก็ไม่ได้กินทุกลิ้นหรือว่าอาจจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในกายปวดเมื่อยตามร่างกายอาการหายใจกัดต่างๆมีอาการแล้วเนี่ยเป็นทุกขเวทนานะมีทุกขเวทนาแล้วถ้าบอกว่าเกิดอดทนได้เกิดเห็นความไม่เที่ยงเกิดมีอุเบกขาถามต้องฟังเดี๋ยวป่ะความอดทนอุเบกขาแล้วก็การเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลเราคิดดูดีๆมันเป็นกุศลนะใช่ไงท่านฟังกุศลเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกขเวทนาอกุศลก็เหมือนกันแต่ว่าเรามีทุกขเวทนาแล้วก็โอ้ยร่ำไรคร่ำครวญขยะแขยงเกลียดชังจิตพอมันไม่สบายแล้วมันก็ด่ากราดคนนั้นคนนี้ความขยะแขยงเกลียดชังความที่ด่ากราดคนนั้นคนนี้ถามท่านผู้ฟังเนี่ยว่าความร่ำไรคร่ำครวญความขยะแขยงเกลียดชังการด่ากราดคนนั้นคนนี้เนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลเราใคร่ครวญดูดีๆมันไม่ดีนะนี่มันไม่ดีเขาก็มันมีทุกขเวทนาไงมันก็จึงไม่ดีเราจึงต้องแยกกันไงว่าไม่ดีเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่ทุกขเวทนาเนี่ยไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีแต่หมายถึงการที่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลกันแน่ทุกขเวทนาแล้วทำจิตแบบนี้ก็เป็นอกุศลได้สุขเวทนาทำจิตแบบนั้นก็เป็นอกุศลได้เหมือนกันแล้วถ้าทุกขเวทนาทำจิตแบบนี้ก็เป็นกุศลคือความดีได้สุขเวทนาทำจิตแบบนี้ก็เป็นกุศลคือความดีได้เหมือนกันเวลาที่เราอยู่คนเดียวไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครผู้เขาจับกัดตัวเนี่ยมันยิ่งใคร่ครวญได้ดีการแยกแยะตรงนี้ทุกฝั่งที่ว่าเราแยกทุกขเวทนากับอกุศลเนี่ยคือเราตั้งสติเอาไว้ให้ดีแล้วใช่ปะมันจะเป็นเหตุให้เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่านี้ที่ข้าพเจ้าหมายถึงก็คือการที่เราจะแยกกายกับแยกจิตของเราออกจากกันคนที่เจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยมันมีอยู่สองทางเท่านั้นแหละคือไม่หายก็เจ็บป่วยหนักขึ้นมีแค่สองทางถ้าหายโอ้ยขอร้องให้หายโอ้ยไม่อยากให้มันหนักขึ้นมันไม่แน่เปอร์เซนเทจสัดส่วนหรือความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีเราจะไปอยู่ในส่วนที่จะหนักขึ้นเราอาจจะไปอยู่ในส่วนที่เบาลงมันหลายเงื่อนไขปัจจัยแน่นอนว่าเงื่อนไขปัจจัยเหล่านั้นมันจะไม่ได้มาด้วยความอ้อนวอนขอร้องถ้าไม่งั้นถ้าได้อ้อนวอนขอร้องแล้วมันจะสำเร็จทุกอย่างมันจะไม่มีใครที่จะเสื่อมจากอะไรนะถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นฐานะที่เราจะไม่พึงได้เนี่ยด้วยการอ้อนวอนขอร้องขอของที่มันจะต้องเจ็บป่วยว่าอย่าเจ็บป่วยเลยเนี่ยมันไม่ได้หายทุกฝั่งคนนี้หมายความว่ามันจะไม่ใช่ว่าหนักขึ้นอย่างเดียวนะแต่หมายความว่ามันเป็นธรรมดาคำว่าเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดแน่นอนนะแต่หมายความว่าถ้ามีเหตุเกิดมันก็จะเกิดถ้าเหตุเกิดมันไม่มีมันก็ดับไป นี่เขาเรียกว่าเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดหมายความว่าถ้ามีเหตุเกิดมันเกิดแน่แต่ถ้าไม่มีเหตุเกิดมันจะเกิดได้ไงเล่าข้อนี้เป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มันจะต้องเป็นฐานะที่ไม่ได้จะด้วยการอ้อนวอนขอร้องเป็นอาฐานะที่จะอ้อนวอนขอร้องแล้วจะได้แต่เป็นฐานะที่มันจะเป็นธรรมดาฐานะที่มันจะเป็นธรรมดาหมายความว่าถ้ามีเหตุเกิดโรคโรคมันก็เกิดขึ้นนั่นแหละแต่มันมีเหตุที่มันเป็นโอเมก้าหรือเดลต้าเนี่ยโอ้มันก็เป็นได้ทุกฟังแต่ถ้าเหตุมันไม่มีมันก็ดับได้นี่เป็นธรรมดาธรรมดาไม่เป็นอย่างนี้ตามเงื่อนไขปัจจัยก็เป็นอนัตตาง่ายเขาเป็นแบบนี้เราไล่ลำดับมันมานะคือเราอย่าเอาความเจ็บป่วยเล็กน้อยเป็นข้ออ้างใช่ไหมเราก็ฝึกแยกแยะอกุศลธรรมกับทุกขเวทนาฝึกแยกแยะกุศลธรรมกับสุขเวทนาเห็นความแตกต่างในโดเมนทั้งสองเตรียมพร้อมจิตของเราที่จะแยกออกจากกายให้ได้ต่อมาให้เข้าใจด้วยปัญญาด้วยนะด้วยปัญญาเห็นถึงฐานะ5อย่างนี้ที่จะไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนขอร้อง1ใน5อย่างนั้นคือความเจ็บไข้นี่แหละขอสิ่งที่มันจะมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาได้เนี่ยด้วยเหตุเงื่อนไขปัจจัยของมันว่าถ้ามันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยแล้วอย่าให้มันเป็นเลยมันไม่ได้ไงก็โดนเชื่อแล้วมันก็เป็นก็ธรรมดาใช่ป่ะถ้าไม่โดนเชื่อมันก็ไม่เป็นก็ธรรมดานั่นแหละเข้าใจก่อนนี่เข้าใจได้นะฟังมันต้องด้วยสมาธิต้องด้วยสติเล็กๆน้อยๆตอนนี้เรายังทำได้ถ้ามีทุกขเวทนามากๆเนี่ยบางทีมันทำยากฝึกทำตั้งแต่ตอนนี้ก่อนเหมือนกับว่าข้าศึกยกมาแล้วเนี่ยมาประชิดกำแพงเมืองแล้วเนี่ยโอ้โถคนมันมากจริงๆเหมือนดวงดาวสว่างสวยอยู่ที่พื้นเนี่ยเพราะว่าจำนวนพลที่ยกมาเนี่ยมันมากแต่เมืองเรายังไม่แตกนะยกมาประชิดแล้วเนี่ยจะกลัวไหมเรื่องนี้ระบุไว้ในโมโหสถชาดกว่าถ้าเราตั้งสติได้คิดแผนเนี่ยมันออกไปได้เหมือนกันหลุดได้พ้นได้แผนที่เราวางไว้ในวันนี้คือการที่เราต้องทำความเข้าใจในกระบวนการการทำความเข้าใจทั้งสองอย่างที่ว่ามาทั้งเรื่องการแยกแยะสุขทุกข์กุศลอกุศลทั้งเรื่องราวการพิจารณาให้เห็นถึงฐานะ1ใน5อย่างคือการเจ็บไข้ที่มันจะไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนขอร้องจะเป็นการเตรียมตัวของเราให้กายกับจิตเนี่ยมันแยกออกจากกันได้ที่กับกายเนี่ยมันมาผูกกันอยู่ด้วยระบบของกรรมเรามาอยู่ในร่างกายนี้เนี่ยนะทุกฝั่งเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราก็เป็นเพราะว่ากรรมมันผูกกันเอาไว้แต่ตายไปก็ทิ้งร่างกายนี้ไปจิตใจถ้ามันยังมีเชื้อเกิดอยู่มันก็ไปเกิดที่อื่นต่อเป็นกระแสต่อเนื่องเหมือนกับว่ามันมาใส่สวมกันเอาไว้เฉยๆไอ้ที่มันมาเชื่อมกันติดกันได้พระตัณหาจะแยกมันออกจากกันได้ต้องอย่ามีความอยากถ้ามีความอยากเมื่อไหร่โอ้อยากให้หายโอ้อยากให้ไม่เป็นโอ้อยากให้ดีขึ้นเร็วโอ้อยากให้ไม่เจ็บอยากกันเมื่อไหร่มันยิ่งเชื่อมติดกันแน่นขึ้นเท่านั้นจะไม่ให้มันติดกันแน่นจะให้มันหลุดออกจะต้องพิจารณาฝึกแยกแยะฝึกแยกแยะจากง่ายๆให้เห็นชัดเจนกุศลอกุศลสุขทุกข์ฝึกแยกแยะง่ายๆให้เห็นชัดเจนฐานะการที่เราไม่ควรย้อนวอนแต่ให้เข้าใจสถานการณ์ประเด็นคือว่าที่ว่าเราจะแยกกายออกจากจิตนั้นทำไมนะก็เพราะว่ากายเนี่ยถ้ามันเจ็บป่วยขึ้นมาใช่ป่ะมีทุกขเวทนามากเนี่ยแล้วถ้าจิตมันร่ำไรคร่ำครวญมีความขยะแขยงเกลียดชังมีความปรารถนาที่ไม่ดีโอ้ยพอถูกเขาแทงคอเนี่ยพูดก็ไม่ได้ใช่ป่ะความหน้าอยู่เนี่ยเดินไปไหนก็ไม่ได้เรี่ยวแรงมันหมดจะทำกายกรรมจะทำวจีกรรมอะไรก็ไม่ได้แล้วเนี่ยจังหวะนั้นมันเหลือแต่จิตอย่างเดียวนะจังหวะนั้นเราจะแยกกายแยกจิตเราได้ไหมตัวอย่างในช่วงของไต่ตามทาง สมุฟังที่เป็นมะเร็งปอดนี่ต้องแยกกายแยกจิตออกให้ได้แยกกายแยกจิตออกแล้วทุกขเวทนาเกิดขึ้นแรงกล้าเนี่ยมันไม่ได้มาจะสะเทือนจิตของเราไงเราต้องฝึกให้แยกออกก่อนได้ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ล่ะทำยังไงเราก็อย่างที่ว่ามีความเพียรตั้งสติไว้ใช่ป่ะแยกแยะอะไรที่แบบว่าดูเหมือนจะคล้ายๆกันทุกขเวทนากับอกุศลสุขเวทนากับกุศลฝึกแยกแยะแล้วใครคุยมาทั้งวันน่ะดูฐานะเข้าใจเรื่องการอ้อนวอนว่าไม่ควรอ้อนวอนแต่มันเป็นธรรมดาเข้าใจแล้วทุกฝั่งน้อมเข้าสู่ในตัวของเราว่าตัวของเรานี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันน่ะเป็นธรรมดาที่จะเจ็บป่วยไข้เป็นธรรมดาที่จะมีความตายเปลี่ยนแปลงไปได้น้อมเข้าสู่ตัวแล้วจิตที่สงบเนี่ยมันจะสามารถเห็นความไม่เที่ยงในกายแล้ววางละไม่ยึดถือไม่ได้กำหนัดยินดีในกายได้เราจะเอาจุดนี้เราจะเอาความที่ว่าจิตที่เป็นอารมณ์เดียวตั้งมันเอาไว้เห็นกายด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่เอามันหรอกปล่อยเสียวางเสียแยกจากกันนี่ไงเป็นเปรียบไว้เหมือนกับคนดึงดาบออกจากฝักดึงออกมาแล้วฝักก็อันหนึ่งดาบก็อันหนึ่งหรือคนดึงไส้หญ้าปล้องออกจากตัวหญ้าปล้องไส้ก็อันหนึ่งตัวใบตัวหญ้ามันก็อันหนึ่งแยกออกจากกันอาจจะเป็นแค่สั้นๆทุกฝังเพราะกิเลสเนี่ยมันเหนียวมันหนืดมันยืดมันหนาเมื่อที่หลุดออกตับแป๊บเดียวให้เราเห็นสภาวะแป๊บเดียวแล้วก็มันก็ดึงเชื่อมติดกลับกันไปอีกเหมือนเดิมเอออย่างนี้จำได้แล้วนะดีแล้วคือไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่โอ้ต้องสมาธิขั้นสูงไม่ใช่ไม่ใช่คืออินทรีย์ของคนเราเนี่ยมันพัฒนากันได้ยิ่งถ้าเจอทุกขเวทนามากหรือมีอายุมากขึ้นอินทรีย์เนี่ยจะมีความแก่กล้าขึ้นได้จึงบอกว่าทุกข์เนี่ยเป็นที่ตั้งของศรัทธาไงพอมีทุกข์แล้วศรัทธาเพิ่มขึ้นไอ้สิ่งต่างๆในอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยมันแก่กล้าขึ้นตามมาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเอาพอมีความแก่กล้าขึ้นแล้วการวางการละการบรรลุการเห็นความพ้นกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วเพราะฉะนั้นพอถึงจุดนี้เราฉวยโอกาสให้ดีฉวยโอกาสในการที่ป่วยอยู่แต่ยังไม่หนักเออลองฝึกทำดูสิในสถานะนี้เป็นยังไงให้เห็นสภาวะแบบนี้ให้มันได้บ้างนะพ้นกันหลุดจากกันเป็นยังไงนะเกิดขึ้นในเวลาไหนบางทีเกิดเวลาเช้าบางทีเกิดเวลาหลังอาบน้ำบางทีเกิดเวลาที่หลังรับประทานอาหารหรือเกิดตอนค่ำเกิดตอนไหนเราต้องสังเกตดูก่อนนี้ไม่ใช่ว่าไปดูแต่ข่าวนะไม่ใช่ว่าไปโทรศัพท์คุยกับคนนั้นคนนี้นะเจ็บป่วยนิดหน่อยเร่งรีบเพื่อให้ถึงจุดที่จะแยกกายกับจิตให้ได้ฝึกตรงนี้นี่คือสเตจที่2คนที่ป่วยแล้วเบาๆไม่หนักคนมีความทุกข์ทุกฝังมี2ทางเลือกตอนนั้นแหละไม่ร่ำไรคร่ำครวญทุบกชกตัวคลั่งเพ้อหรือไม่ก็แสวงหาสิแสวงหาว่าใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีใครเนาะใครเนาะหาแล้วเนี่ยมันจะเจอเรามาตกถึงสเตจที่3หนักแล้วหนักแล้วเขาไม่ให้อยู่แล้วห้องธรรมดาจะไปนู่นห้อง ICU ICU เต็มเหรอไปนู่นอีกไม่รู้ล่ะเอาจุดไหนจะทำเป็น ICU ได้จับคว่ำหน้าแทงคอเอาเครื่องช่วยหายใจเสียบอย่าขยับนะขยับเดี๋ยวมันจะหลุดขยับใช่ไหมมัดมือมัดเท้าอีกโอ้โถนี่จะช่วยกันนะเนี่ยก็นี่แหละทั้งฝั่งเขาช่วยกันคือมันหนักแล้วไงจะเอาชีวิตไว้เนี่ยความน่าลงมันก็ไม่ได้น่ากลัวปานนั้นทั้งฝั่งเขาก็จะมีขั้นตอนอยู่ประเด็นก็คือว่าคนเราบางทีมันกลัวไปก่อนหน้านี้แล้วคือคิดไปถึงตรงนู้นแล้วว่าโอ้ฉันหนักแล้วฉันจะเป็นยังไงนั่นเนี่ยไหนยังไม่เป็นนั่นน่ะ คิดไปถึงโน่นแล้วคิดไปถึงจัดงานศพอีกว่าโอ้เขาจะเผาเลยไม่ได้จะมีใครไปงานด้วยใจเย็นๆคนที่ยังไม่เป็นกลับไปฟังตอนต้นก่อนตั้งแต่ว่ายังไม่ป่วยกายก็จะมาป่วยใจทำไมเล่าให้ต้องรู้ถึงฐานที่ตั้งแห่งความเบาใจทีนี้ส่วนน้อยเท่านั้นล่ะที่ว่ามาป่วยหนักๆแล้วหนักจริงๆต้องความหน้าแล้วอยู่ ICU อย่างเงี้ยจะฟังเทศฟังอะไรเขาไม่ให้แล้วนะไม่มีละแล้วเขาก็จะไม่ได้มาเปิดดนตรีเย็นๆให้คุณฟังด้วยไม่มีเสียงอึกอักอึกอักปี๊ดปี๊ดนั่นนี่เต็มไปหมดถึงจุดนั้นเนี่ยยิ่งจะรักษาจิตยากยิ่งจะแบบมีใครจะมาเตือนล่ะก็จะนิมนต์พระไปเทศให้ฟังหน่อยคนนี้หนักแล้วท่านโอ้ยพระถ้าเข้าไปก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นพระพระอะไรเขาให้ใส่ PPE หมดเลยใส่ goggle อีกพูดถึงก็ไม่รู้ละมุมมัมมุมมัมอยู่ในปากเสียงเครื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ตีตาตีตาควนไปหมดไม่ได้ก็ไม่ให้เข้าไปอย่าไปคิดเลยถามว่าถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยจะไปยังไงอ่ะพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองเวสาลีตอนนั้นทำฟังที่เมืองเวสาลีเนี่ยโอ้มีพระเยอะมากสมัยนั้นแล้วก็มีพระที่ป่วยนี่ก็จำนวนเยอะเหมือนกันเขาก็จึงทำโรงพยาบาลส่งเอาไปที่เมืองเวสาลีก็เป็นช่วงเวลาที่มันมีโรคอะไรสักอย่างหนึ่งในจุดนั้นพอดีพระนี่นอนกันเกลื่อนเลยพระพุทธเจ้าไปถึงปุ๊บก็นั่งลงหน้าที่จุดหนึ่งที่เขาจัดไว้ให้พวกภิกษุที่ยังแข็งแรงพอลุกขึ้นได้ก็ลุกขึ้นพวกที่ลุกขึ้นไม่ได้ก็พนมมือไว้หันตะแคงมาฟังเทศท่านบอกไว้บอกว่าถ้าคนที่หนักปานนี้แล้วเนี่ยถ้าพระไว้ตั้งอยู่ในธรรม5อย่างนี้นะไม่นานนะเนี่ยจะสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้เอาพูดอย่างนี้เพื่ออะไรเอาเพราะว่าภิกษุเหล่านั้นเนี่ยบางส่วนก็จะตายละบางส่วนก็จะหายล่ะสามารถถ้าตายแล้วเข้าถึงความไม่ตายเนี่ยโอ้มันคุ้มกว่ากันนะตายในที่นี้หมายถึงร่างกายเนี่ยแตกสลายตายไปแต่เข้าถึงความไม่ตายคือความเป็นอมตะมหานิพพานนู่นน่ะการบรรลุได้เนี่ยมันดีกว่านะดีกว่าการที่เราจะอยู่ในกายที่มันเน่าเฟะถูกกินปอดกินตับด้วยท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่มีหม้อดินเก่าๆมากเลยแล้วมันก็รั่วก็แตกด้วยคุณมีหม้อดินเก่าๆรั่วๆแตกๆเอ้าแล้วเห็นถาทองคำวางอยู่แล้วยังจะไปหยิบเอาหม้อดินนี้มาใช้ทำไมเล่าไปเอาถาทองคำดีกว่านี่เปรียบไว้เหมือนกันว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยเปรียบเหมือนหม้อดินยิ่งถ้ามันเจ็บป่วยมากแก่มากเป็นหม้อดินที่เก่ารั่วด้วยแตกด้วยถาทองคำนั้นเปรียบเหมือนกับเทวดาสวรรค์หรือว่าบรรลุนิพพานไปเลยสูงขึ้นไปดีขึ้นไปกว่านั้นถ้าเราหวังจะโอ้ซ่อมหม้อดินนี่ยังไงนะโอ้ยแต่มันเป็นหนักมากมันซ่อมก็ไม่ได้ละรั่วด้วยอะไรด้วยเอาถาทองคำดีกว่าถามว่าเราจะเอาได้ยังไงอ่ะมันตั้งอยู่ข้างๆจะเอายังไงจิตเนื่องไงต้องรักษาอย่างไรถึงเวลาที่สถานการณ์มันตกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะระลึกถึงคำสอนได้ไหมตอนที่ยังไม่หนักบางทีเขาก็ให้คุณฟังให้คุณมีโทรศัพท์นั่นนี่แต่พอหนักแล้วนี่ไม่ได้แล้วนะจะมาฟังเทศฟังธรรมนี่ปิดจะนิมนต์พระมาเทศให้ฟังไม่ได้ไม่ให้เข้าจะให้ญาติมาเยี่ยมอย่าไปนึกตายแล้วก็ยังไม่ได้ด้วยซ้ำเหลือแต่กระดูกกลับมาดูนี่มันก็มีกลิ่นฟอร์มาลีนด้วยเพราะเขาต้องล้างทำความสะอาดอย่างดีอะไรที่เป็นน้ำยาล้างมันก็อยู่ในนั้นล่ะจุดนี้แหละที่ว่าคนที่ถ้าป่วยหนักแล้วนี่นะยิ่งต้องแยกกายแยกจิตให้ได้เร็วได้นานคงอยู่ให้ได้ตลอดทุกฟังลองนึกถึงเคสที่ข้าพเจ้ายกมาในช่วงไต่ตามทางนี่อยู่ ICU เนี่ยเป็นหลายๆสัปดาห์แล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจสถานการณ์เป็นแบบนี้นะทุกวันนี้ทุกฝั่งถามว่าคุณอยู่ ICU เป็นหลายๆสัปดาห์ใช้เครื่องช่วยหายใจทุกในช่วงเวลานั้นมันทุกขเวทนามันมีแน่นอน กินข้าวนี่ไม่ได้ธรรมดานะคือกินข้าวทางสายยางจะหวังมากินต้มผักเป็ดปักกิ่งอะไรอย่างนี้ไม่มียิ่งถ้าได้คิดนะโอ้ยิ่งเสียใจหนักโน no, อย่าคิดแต่เป็นไงจะให้เราตั้งจิตเอาไว้ให้ได้นี่ไงเราต้องฝึกมาตั้งแต่ตอนยังป่วยไม่หนักแล้วหรือถ้ามาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เอ้าท่านให้วางไงพระพุทธเจ้าพระนอนเกลื่อนอยู่ป่วยทั้งนั้นหนึ่งให้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายกายเนี่ยมันเป็นของเน่าเปื่อยไม่งามเหมือนหม้อดินเก่าด้วยแตกมีรอยร้าวแล้วก็รั่วอีกต่างหากโอ้โธ่มันจะไปมีประโยชน์อะไรกายเป็นแบบนี้แหละเป็นของรังโรคมีโรคมากพิจารณาแบบนี้ให้เห็นความจริงในข้อนี้มันมีแค่สองทางเท่านั้นระวังจุดเนี้ยไม่ตายก็หายมาตั้งแต่ป่วยเบาๆแล้วแล้วป่วยน้อยๆก็ไม่ว่าป่วยหนักก็หายพอมาตกป่วยหนักก็ไม่หายก็ตายเอานี่คือทางเลือกของกายใช่ป่ะแต่ทางเลือกของจิตเป็นยังไงก็อย่างที่ว่าไม่จมปลักอยู่ในความทุกข์ร่ำไรคร่ำครวญก็หาทางออกได้ว่าทางออกของความทุกข์เนี่ยเป็นมายังไงตรงนี้เราแยกกายแยกจิตกันออกตรงนี้ไงที่เราต้องตั้งสติไว้ตรงนี้ไงที่เราจะต้องมาระลึกถึงความเบาใจสี่อย่างคุณเข้าประหัตประหารต่อสู้กันเป็นนักรบเนี่ยเรารบนี่เรารบกับกิเลสนะเราไม่ได้รบกับไวรัสไวรัสนี่คุณไม่เห็นตัวคุณจะรบกับมันยังไงกิเลสเราก็ไม่เห็นตัวเราจะรบกับมันยังไงต้องมีเครื่องมือไงเครื่องมือที่เขาใช้รบกับไวรัสก็ชุดตรวจหรือไม่ก็ยาวัคซีนหรือไม่ก็วัฟเฟอรีนหรือไม่ก็อีม็อกซิลินโอ้พูดชื่อยาก็หรือถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกฝั่งไม่ใช่หมอแต่ที่ถูกเนี่ยคือเครื่องมือที่เราจะไปรบกับกิเลสเนี่ยมีแน่นอนหนึ่งคือการเห็นความไม่งามในกายใช้เป็นอาวุธในการไปรบกับกิเลสใช้เป็นเครื่องมือในการหาทางออกจากกายนี้เป็นเครื่องมือในการหาทางออกจากความทุกข์นี้นักรบจะไปรบไม่มีอาวุธไม่ได้นะไม่มียุทโธปกรณ์นี่โง่นะต้องมีอาวุธมียุทโธปกรณ์ไปรบอาวุธของเราคืออะไรคือสติปัญญาปัญญาของเราอยู่ตรงไหนปัญญาอยู่ตรงการที่พิจารณาเห็นความไม่งามในกายข้อที่สองปัญญายังมีคือการให้เห็นความปฏิกูลในอาหารอาหารเป็นปฏิกูลถ่ายอุจจาระออกมาเป็นอย่างนี้พิจารณาเห็นเรื่องนี้ข้าพเจ้าเทศไว้ละเอียดเลยอยู่ในช่วงของจิตตวิเวกที่เป็นการทำสมาธิภาวนาอาหารกินเข้าไปเป็นยังไงตอนออกมาเป็นยังไงพิจารณาเห็นความที่มันเป็นของไม่เที่ยงยังไงเป็นปฏิกูลอย่างนี้อย่างนี้ยังต่อไปอีกอาวุธพระพุทธเจ้าท่านให้เอาไว้เยอะอย่างที่สามนั่นคือการที่เห็นว่าโลกทั้งปวงเนี่ยมันไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีโลกทั้งปวงเนี่ยไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีดูนี่นี่เขาช่วยเราอยู่นะท่านฟังบุคลากรทางการแพทย์นี่กดไล่รัวๆทำงานกันอย่างเต็มที่สู้กันเต็มที่ช่วยกันเนี่ยแต่ทำไมแทงคออ่ะทำไมจับมัดมืออ่ะคือไม่ได้ว่าแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการอันนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะเพลิดเพลินยินดีได้เหรอที่ไหนโรงพยาบาลจะเหมือนโรงแรมห้าดาวเวลาป่วยหนักๆต่อให้ป่วยหนักๆเขาไปจัดไว้ใน VIP ICU ICU เป็น VIP นะมันไม่น่าเพลิดเพลินนะมันเพลินไม่ลงก็นี่แหละโลกเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีไม่น่าจะกำหนัดในสิ่งนั้นได้แต่จังหวะที่ว่าเราเผลอเพลินไปนั่นคือเราหลงไงเป็นโรคใจในจิตใจมีราคะมันก็เห็นไม่ตามจริงเอาทีนี้พอเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้พยายามให้เห็นตามจริงเห็นความที่มันไม่น่าเพลิดเพลินในจุดข้อนี้แน่นอนนี่คืออาวุธอย่างที่สามอาวุธอย่างที่สี่ท่านฟังพระบุรุษให้ไว้คือการที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลาย อย่างที่ตั้งแต่ตอนเราพิจารณาในฐานะ5ประการที่จะไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนขอร้องแต่มันเป็นธรรมดาที่ว่าถ้ามีเหตุเกิดมันก็ต้องเกิดเนี่ยมันคือความไม่เที่ยงในข้อนี้ความไม่เที่ยงคือความที่ว่าเมื่อมีเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปจะให้มันคงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ความไม่ได้เนี่ยมันคือไม่เที่ยงความที่มันต้องอาศัยเหตุเกิดเนี่ยมันคือไม่เที่ยงความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมเมื่อเหตุเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละมันคือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูมุมไหนมันก็ไม่เที่ยงหมดจะให้ว่าร่างกายบางคนหายแล้วหายแล้วปอดก็ไม่เหมือนเดิมดูมันกินไปแล้วเป็นจุดเป็นจุดนั่นแหละมันกินไปปอดด้วยตับด้วยไม่ใช่แค่ว่าร่างกายไม่เที่ยงนะหวังโรคภัยไข้เจ็บนี้ก็ไม่เที่ยงเอาดูอย่างโรคเอดส์สมัยก่อนอย่างเงี้ยโอ้ไม่มียารักษาโอ้เป็นโรคที่ร้ายแรงคนก็กลัวกันเอาแต่พอมียาขึ้นมาเออมันก็เป็นเฉยๆธรรมดาดูอย่างโควิดนี่ก็ตามเถอะเดลต้าอัลฟาโอเมก้าซิกมามามันจะมีสักวันหนึ่งที่เขาก็จะคิดวัคซีนหรือว่ายาอะไรที่มารักษาได้มันก็กลายเป็นธรรมดาไปธรรมดาที่นี่หมายถึงว่าเอามันมีเหตุแห่งความดับมันก็ดับไปไงยังไม่มีเหตุแห่งความดับมันก็ยังอยู่เนี่ยคือไม่เที่ยงแม้ในโรคแม้ในกายคือในสังขารทั้งปวงในพิจารณาแบบนี้แต่ไม่อีกต้องฟังอาวุธที่เราใช้ได้ในการไปรบกับกิเลสในจิตใจของเราในการที่จะไปแซะไอ้จุดที่มันเชื่อมกันอยู่ระหว่างกายกับจิตนี้ให้ได้นั่นคือมรณะสัญญากำหนดหมายไว้ในความตายไม่ใช่คิดว่าโอ้ฉันต้องตายแน่ฉันต้องตายแน่ไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายแต่มรณะสัญญานั่นคือการมองโลกในแง่ดีดีตรงไหนดีตรงที่ว่าให้ recognize ก่อนให้เข้าใจก่อนให้ยอมรับก่อนว่าไอ้ความตายนี่มันอยู่ต่อหน้าแล้วนะนี่เราจะตายก็ได้นะยอมรับก่อนนี่ยอมรับแล้วมีไหมมีไหมอะกุศลธรรมที่ถ้าเมื่อเราตายไปตอนนี้เราจะไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตมีป่ะเนี่ยอกุศลธรรมโอ้ถ้ามีนะรีบละโดยด่วนเลยคือมันต้องแยกได้ตั้งแต่ตอนยังไม่ป่วยหนักแล้วเอาไม่เป็นไรแต่ยังแยกไม่ได้ตอนป่วยหนักนี่ก็แยกได้อินทรีย์ของเรามันแก่กล้าขึ้นได้แยกแยะออกว่านี้อกุศลนี้สุขนี้ทุกข์นี้กุศลเอางั้นอกุศลทำไงทิ้งมันไปละมันเสียเออแล้วตั้งไว้ในกุศลธรรมกุศลธรรมมีอยู่การพิจารณาให้เห็นถึงความตายเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นกุศลธรรมตั้งไว้ในจิตใจของเราพอตั้งไว้ในจิตใจของเราปุ๊บเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะงัดไอ้เจ้ากิเลสตัณหาอวิชชาอย่างน้อยก็แวบหนึ่งหน้าให้มันหลุดออกไปจากจิตใจจิตของเราก็จะแยกออกจากกายหมอพยาบาลก็จะแทงใช่ไหมแทงก็แทงดิแทงแขนเจาะเอาเลือดแทงคอใส่อาหารบ้างใส่อากาศบ้างใช้เครื่องช่วยหายใจบ้างไม่เป็นไรกายมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าจิตใจนั้นสบายละแยกกันออกจากกายแล้วแยกกันเนี่ยต้องทำไม่ได้เป็นบางเวลาก็ยังดียิ่งใจต่อเนื่องได้นี่ดีมากเราจะหายหรือจะตายสบายแล้วถ้าหายจิตใจเราก็สูงถ้าตายเราก็ไปดีเรามีความเข้าใจในข้อนี้นี่เป็นสเตจเป็นขั้นตอนระหว่างที่ข้าพเจ้าอยากจะฝากไว้ให้ในสถานการณ์แบบนี้ว่าเราควรทำจิตตามขั้นตอนแบบนี้กายไม่ป่วยแต่ว่าอย่าไปป่วยใจต่อให้กายป่วยแล้วจิตใจเราก็รอดได้ให้มีความสบายใจคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังมีอยู่การปฏิบัติให้ถึงได้นั้นยังมีอยู่อาศัยโอกาสนี้แหละท่านฟังในการที่จะทำจิตใจของเราให้สูงขึ้นดีขึ้นได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร